بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے اعتبار سے یہ باب ہے. جی. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه او ساقيه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانیں کھلی ہوئی تھی، یا فرمایا کہ پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی. فاستأذن ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تو اجازت طلب کی. فأذن له وهو على تلك الحال، ان کو اجازت دے دی گئی آپ علیہ السلام اپنی اسی حالت رہے، فرماتے رہے. سن عمر، پھر اس کے بعد سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کی، فأذن له ان کو اجازت دے دی گئی. وهو كذلك آپ اپنی اسی حالت پہ تھے. فتحدث تو آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے. ثم استأذن عثمان، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اجازت طلب کی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثیابتو، جی قال محمد، جی پھر عثمان داخل ہوئے تو آپ گفتگو، پھر حضرت عثمان نے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرمائے. جی اللہ اکبر کبیرہ. ولا اقول ذلك فی یوم واحد، فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشہ، جی جب وہ چلے گئے تو عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا بلکہ آپ اسی طرح لیٹا رہے. فلم تحتش لہو ولم تبالی، آپ نے کچھ خیال نہ کیا بلکہ آپ اس طرح لیٹے رہے اور کوئی آپ نے پرواہ نہ کی. ثم دخل عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے. فلم تحتش لہو ولم تبالی، جی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہ کیا، کوئی پرواہ نہ کی. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے کپڑے درست کر لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا تستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جی جی یہ دو احادیث چھوڑ کے اگلی حدیث شروع کی جاتی ہے. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من الحائط المدينة وهو متكئ يركض بعود معه بين الماء والتين، جی کہ ایک مرتبہ رسول مدینہ منورہ کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف رکھتے تھے اور ایک عصا جو آپ کے ہاتھ میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیچڑ میں کریر کر رہے تھے. جی اذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنہ، جی اسی اسنا میں ایک شخص نے دروازہ کھولا، آپ نے فرمایا کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. قال فاذا ابو بکر ففتحت له وبشرته بالجنہ، جی دروازہ کھولا تو سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو میں نے دروازہ کھولا اور انہیں، راوی کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دے دی. جی ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنہ، پھر کچھ دیر کے بعد دوسرے آدمی نے دروازہ کھلوایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کھول دو آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. جی راوی فرماتے ہیں فذهبت فاذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنہ، جی میں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دے دی. جی پھر کسی اور نے ثم رجل آخر قال فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال افتح وبشره بالجنہ علی بلوہ تکون قال فذهبت فإذا هو عثمان قال ففتحت وبشرت بالجنہ قال وقلت الذي قال اللهم صبرا ابي الله المستعان. جی راوی کہتے ہیں پھر تیسری مرتبہ کسی نے دروازہ کھلوایا تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو آنے والے کو ایک بڑی پیش آنے والی مصیبت پر صبر کے عوض میں جنت کی بشارت دے دو. ابو موسیٰ رضی فرماتے ہیں میں گیا تو دیکھا عثمان بن عفان ہے, میں نے دروازہ کھولا اور جنت کی بشارت دے دی اور وہی بات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عثمان نے فرمایا اے اللہ, عثمان نے فرمایا اے اللہ صبر, یا فرمایا اے یعنی اللہ ہی سے مدد جو ہے وہ مطلوب ہے. جی جی یہ اخیر تک جو ہے یہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے, نبی علیہ السلام کے پاک والا تقریباً قصہ چل رہا ہے. جی آخری حدیث سماعت فرمائیں حدثنا حسن بن علی الی آخره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى حاتم بن حارث فخرجت في اثره وقت صر حديث معنى حديث المان. جي ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تشریف لے گئے. جی تو میں بھی آپ کے پیچھے نکلا, پھر آگے روایت جو ماقبل کے اندر گزر چکی ہے یہ ساری وہی تفصیل ہے. ابن مسیب کہتے ہیں میں نے ان حضرات کو اس طرح بیٹھنے سے کہ ان کی قبروں کی ترتیب کو سمجھا کہ ان تینوں حضرات کی قبریں ایک ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر علیحدہ ہے. مقصود ان روایات سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا ہے. جی باب من فضائل علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کے ان کے فضائل کا بیان ہے. حدثنی یحیی بن یحیی الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جی نبی علیہ السلام نے علی سے ارشاد فرمایا تمہارا مجھ سے تعلق وہی ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جی قال سعید فاحببت ان اشافہ بها سعدا فلقیت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال انا سمعته فقلت انا سمعته فوضع اصبعیہ علی قال نعم والا فاستکتا. جی سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں چاہتا تھا یہ حدیث بالمشافع خود حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے سنوں, چنانچہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے ملا اور ان سے ان کے بیٹے عامر کی بیان کرتا حدیث بیان کی تو حضرت سعد نے فرمایا میں نے یہ حدیث سنی ہے. میں نے کہا کیا آپ نے خود سنی؟ انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں پر رکھ لی اور کہا ہاں, اور اگر میں نے نہ سنی تو میرے کان بہرے ہو جائیں. جی حدثني ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في غزوه تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبیب ابی طالب کو مدینہ منورہ کا حاکم بنایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے. تو علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ کو عورتوں بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں, صاحب نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تیرا مقام میرے ہاں اس طرح ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جی حدثنی قطیبۃ بن سعد الى آخره جی قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تصب ابا التراب قال اما ما ذکرت ثلاثا فلاهن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اصبه لان تكون لي واحدۃ منهن احب الی من حمر النعیم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی عامر بن سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ان کے والد سعد کو امیر بنایا تو ان سے کہا، ابو تراب، علی رضی اللہ عنہ کی ملامت کرنے میں تمہیں کیا مانے ہے؟ سعد نے فرمایا، ان تین باتوں کی وجہ سے جو مجھے یاد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، میں ہرگز ابو تراب کو برا نہ کہوں گا، ان تینوں میں سے مجھے کوئی ایک بھی حاصل ہو جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اس وقت فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غزوے کے موقع پر انہیں اپنا نائب بنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبوت بعدی، جی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا مجھ سے ویسا ہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، جی وسمعته يقول يوم خيبر لأعدين الرايا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، جی اور میں نے خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمدا فبصق في عينيه ودفع الرأي إليه ففتح اللہ علیہ ولما نزلت هذه الآیہ، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں رہے کہ یہ اعزاز کسے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، انہیں لایا گیا تو ان کی آنکھیں دکھنی آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ تھتکارا اور جھنڈا انہیں دے دیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم هؤلاء اہلی، جی اور تیسری یہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم اپنے بیٹوں کو چھوڑیں تم اپنے بیٹوں کو، جی تو رسول نے فرمایا حضرت علی فاطمہ حسن اور حسین کو بلایا، فرمایا اے اللہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ میرے گھر والے ہیں، جی اللہ یہ اخیر تک، اس باب کے اخیر تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب زیادہ تر یہ ایک روایت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا میں جھنڈا دوں گا، یہی روایت چل رہی ہے، ہاں کہیں پہ اختصار ہے اور کہیں پہ طوالت ہے اس کی، جی اگلا باب شروع کرتے ہیں، جی باب فی فضل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل ہیں ان کے مناقب ہیں ان کا بیان ہے، جی حدثنا عبد الله بن مسلم الى اخره قالت اريك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقالت ليت رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله، جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک بخت آج رات میری حفاظت کرتا، یعنی چوکی دارہ کرتا، پہرا دیتا۔ فرماتی ہیں اسی سنا میں ہم نے جی سمعنا صوت السلاح اسلحے کی آواز سنی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا، کہ یہ کون ہے؟ جی قال سعد بن ابی وقاص یا رسول اللہ، سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت احرسک، میں آپ کی حفاظت کرنے اور پہرہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ قال عائشہ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی سمعت غطیتہ، یہ سن کر رسول مطمئن ہو کر سو گئے اور گہری نیند سوئے حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خراٹوں کی آواز سنی. جی یہ ماقبل کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہوئے خراٹے لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خراٹے لینا یہ آج کل جیسے ہمارے ہاں ماحول ہے ویسے خراٹے نہیں تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ انسانیت سے خوبصورت بنایا تھا، آپ کے خراٹے بھی سب سے خوبصورت اور افضل تھے. جی جی یہ تین سے چار احادیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا محمد بن عباد الى اخر ان النبي صلى الله عليه جمع له ابويه يوم احد قال كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه فداك ابي وامي. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ان کے لیے اور اپنے والدین کو جمع فرمایا. فرماتے ہیں مشرکین میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو آگ میں جلایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ساتھ سے فرمایا کہ تیر مارو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مشرک کے لیے ایک تیر نکالا جس میں پیکان یعنی پھل نہ تھا. جی فنظرت اولو بسهم ليس فيه نسل، میں نے ایک تیر کو پھینکا لیکن اس کا پھل نہیں تھا. فاصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت الى نواجذه. وہ میں نے تیر جب مشرک کی طرف پھینکا وہ تیر اس مشرک کے پہلو میں لگا اور وہ گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھوں کو دیکھ لیا تھا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الی آخره. جی انه نزلت فيه آیات من القرآن قال حلفت ام سعد الا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه ولا تاكل ولا تشرب قالت زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا قال مكثت صلاه حتى غشي عليها من الجهل. جی جی مصعب بن سعد نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. کہتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اس بات پر قسم کھائی کہ وہ سعد سے کبھی بات نہ کرے گی یہاں تک کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے یعنی اسلام کو چھوڑ دے. جی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کافرہ تھی اور نہ کچھ کھائے گی نہ پیے گی. اس نے ان سے کہا اللہ تعالی نے تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے اور میں تیری ماں ہوں، تجھے اس کا حکم دیتی ہوں کہ اپنا دین اسلام ترک کر دے. مکثت صلاتن جی اسی حالت میں تین دن رہی حتی غشی علیہا من الجہد یہاں تک کہ بھوک پیاس کے غلبے سے بے ہوش ہو گئی. فقال ابن لها يقال له عمارا فسقاها فجعل تدعو على سعد فانذر الله تعالى. اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام عمارا تھا اس نے اسے پانی پلایا تو وہ ہوش میں آ کر حضرت سعد پر بد دعا کرنے لگی. اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور اگر وہ تجھے مجبور کریں اس بات پر کہ میرے ساتھ شریک کرے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں تو ان کے حکم کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے رہو. جی اصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتا عظیمتا فاذا فیها سیف فاخذته فاتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا، اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے اسے لے لیا اور لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت حاضر عرض کیا کہ یہ مجھے انعام دے دیں. جی فقل تو میں نے کہا نفلنی ھذا السیف، یہ انعام کے طور پر یہ تلوار مجھے دے دیں. فانا من قد علمت حاله فقال ردوه من حيث اخذته فانطلقت حتى اذا اردت ان القيه في القبض جی لم تن نفسي فرجعت اليه فقلت اعطنيه قال فشد لي صوته رده من حيث اخذته قدر الله تعالى. جی اللہ اکبر کبیرہ، میں تو وہ ہوں جس کا حال آپ کو معلوم ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کرنے والا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے وہیں رکھ دو جہاں سے لیا ہے، میں واپس چلا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے مال غنیمت کے گودام میں واپس رکھ دوں، لیکن پھر میرے نفس نے مجھے ملامت کی. میں دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوٹا اور میں نے عرض کیا کہ یہ تلوار مجھے عطا فرمائے. آپ نے سخت آواز میں مجھ سے فرمایا اسے وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائی ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال یعنی غنیمت کی چیزوں کے بارے میں اس سے متعلق بحث اور مسائل یعنی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں مریض تو میں بیمار ہو گیا، فارسلت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلواوا بھیجا. جی فاتانی فقلت دعنی اقسم مالی حیث شئت قال فابا، فقلت فالنصف قال فابا، قلت فالثلث قال فسكت، فكان بعد الثلث جائزا قال فأتيت على نفر من الانصار والمهاجرين فقالوا. جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنا سارا مال جہاں میں جاؤں تقسیم کرنے دیجئے، آپ نے انکار فرما دیا. میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال دینے دیجئے، آپ نے انکار فرما دیا. میں نے عرض کیا اچھا تہائی تقسیم کر دیجئے، یہ سن کر آپ نے سکوت اختیار فرمایا. چنانچہ اس کے بعد یہی حکم ہوا کہ تہائی مال تک جائز ہے. فرمایا ایک بار میں انصار مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ، اور فرمایا جی نطعمک ونسقک خمرا وذلک قبل ان تحرم الخمر، آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے، تمہیں شراب پلائیں گے، یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. چنانچہ کیا فرماتے ہیں فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٍّ وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌّ مِنْ خَمْرٍ. جی چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں آیا، وہاں ان کے پاس ایک اونٹ کا سر بھنا ہوا رکھا تھا اور شراب کا مشیدہ رکھا تھا. میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب پی. پھر فَذَكَرْتُ أَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ أَحْيَى الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَخَرَجَ بِأَنْفِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَنذَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي يَعْنِي نَفْسَهُ شَأْنَ خَمْرٍ إِنَّمَا الْخَمْرُ. جی پھر میں نے وہاں ان کے سامنے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ شروع کر دیا. میں نے کہا مہاجرین انصار سے زیادہ بہتر ہیں. یہ سن کر ایک آدمی نے اونٹ کے سر کی ایک جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور وہ مجھے مار دی، جس نے میری ناک زخمی کر دی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ آپ کو بیان فرمایا. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے میرے معاملے میں شراب کے متعلق یہ آیت اتاری کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام نجس من عمل الشیطان، بلا شب شراب جوا اور تھان اور پانسے سب گندگی ہیں، شیطان کے کام ہے. جی ابھی تک شراب کی حرمت جو تھی وہ نازل نہیں ہوئی تھی، یہ اس سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہے. جی اگلا باب، باب من فضائل طلحہ و زبیر، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق ہے. جی حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي الى اخره. جي قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال لم يبق مع رسول الله في بعد تلك الايام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحه وسعد عن حديثهما حضرت ابو عثمان سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں کفار سے لڑتے تھے تو بعد دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضرت طلحہ اور سعد کے دوسرا کوئی نہ ہوتا تھا. جی یعنی ابتدائی اسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت دعوت و تبلیغ کے کام مشغول رہتے تھے اور ابتدا میں کمزور غریب دنیاوی اعتبار سے بے حیثیت لوگ ہی اسلام میں زیادہ داخل ہوتے تھے. یہ اس وقت کی یہ ساری کارگزاری ہے. جی حدثنا عمرو الناقد الى اخره نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم جی ان يوم الخندق فندب الزبير ثم ندبهم فندب الزبير ثم ندبهم فندب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن رسول نے لوگوں کو جہاد کے لیے بلایا اور اس کی ترغیب و تحریض دی تو حضرت زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار و دعوت کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو پکارا, دوبارہ حضرت زبیر نے لبیک کہا, پھر دوبارہ سے بارہ پکارا, تیسری مرتبہ بھی حضرت زبیر نے پکارا لبیک کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے کچھ خاص حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری جو ہیں وہ سیدنا وہ کیا ہیں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی حدثنا اسماعیل بن الى آخره جی قال كنت انا وعمر بن ابي سلمة يوم الخندق مع النسوة في اتنا حسان فكان يطاطئ لي مرة فانظروا واطاطئ له مرة فينظر فكنت اعرف بي اذا مر على فرسه في السلائل بني قريظة. جی خندق والے روز میں اور عمر بن ابی سلمہ ہر حسان کے قلعے میں عورتوں کے ساتھ تھے تو ایک بار وہ عمر بن ابی سلمہ میرے واسطے اپنی کمر نیچی کر دیتے تاکہ میں اس پہ کھڑا ہو کر قلعے کی دیوار سے باہر جھانک سکوں, اور ایک بار میں اپنی کمر جھکا لیتا ان کے لیے تاکہ وہ قلعے سے باہر جھانک سکیں. یہ بچکانا تجسس کی وجہ سے تھا. فرماتے ہیں میں اپنے والد کو خوب پہچان گیا جب اپنے گھوڑے پر اسلحے سے لیس سے وہاں قلعے کے قریب سے گزرے بنو قریظہ کی طرف جاتے ہوئے. قال واخبرني عبد الله بن عروه عن عبد الله بن زبير فذكرت ذلك لابي فقال فرايتني يا بني قلت نعم قال اما والله لقد جمع لي رسول الله يومئذ ابويه فقال فداك ابي وامي. جی حضرت زبیر سے انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا تو نے مجھے دیکھا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا ارے اللہ کی قسم بلا شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس روز اپنے والدین کو جمع فرمایا اور فرمایا تم پر میرے ماں باپ کیا ہوں قربان ہوں. جی حدثنا عبید اللہ بن محمد الی آخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله اسكن حراء فقم على عليك الا نبي او صديق او شهيد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام حراء پہاڑ پر تھے, پہاڑ حرکت کر آپ نے فرمایا ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی یا صدیق یا شہید کے اور کوئی نہیں. جی اور اس پہاڑی کے اوپر کون کون تھے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, ابو قاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جی آخر والی حدیث ہے حدثنا ابو قریب الى آخره قالت لی عائشہ کان ابویک من الذین استجابوا للہ والرسول. جی حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سیدہ عائشہ نے فرمایا تیرے دونوں باپ حضرت ابو بکر و زبیر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زخمی ہو جانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سامان کا اشارہ غزوہ احد سے واپسی پر پیش آنے والے واقعے کی طرف تھا. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غازیوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میں دشمن کے تعاقب میں جانا ہے لیکن جو کل جنگ میں شریک تھا وہ ساتھ نہیں جا سکیں گے. جی تو یہ چنانچہ راستے کے اندر پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ کچھ حضرات زخمی ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اشارہ ہے وہ اسی تفصیلی واقعے کی طرف ہے جو غزوہ احد کے وہ کے وقت پیش آیا تھا. جی یہ حصہ باب کا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. کل سے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرات صحابہ اکرام کی ہم لوگوں کو محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.